Inesarek asen pastorala asteburuntan emanen dena bardu zen, beraz aipagai izanen dugu eta bi gomita gaurkoan Maider Murgiarte eta Paul Laborde, egunon. Egunon. Lehenik, nola sartzen da, holako proiektu batean, nola dintzen? Haine partetik lagun batek errandite izanen dela hori bardu zen, eta ni... Joan nintzen lehen bilkuretan ikusteko zer zen eta basegidan pentsatu nuen proiektu edera zera. Zu elkarte batean mugiltzen zinen hor? Bardozen, bai. Foie de Bardoz elkartean eta orduan diadanik egin nuen dantza eta gero pausa tipi bat egin dut eta parada hon bat zela berri sartzeko dantza munduan eta hala. Joan nintzen Tolosarat, Okzitaniako Tolosarat, eta itzultzen izarik, segidan lagun horiek errandit zela hori bardo zen. Ez hau zen zinituzten pastoralak zuek, Bai, pixkat, kanal duden begiratu ginen fean, nituen pastoralak eta ora ezagutu ditut. Berdin. Baina ez zinezten joan horra arte ikusterat. Ez, egiazki ez. Ez zinakiten ze lana zen, beraz, hori muntatzeko. Bat ere. Izan da lan? Bai, hainitz, igandero badugu mustraka bat, eta gero gu dantzaiak badugu erripika bat haste artero. Bai. Ta gero hartzainak ere baditugu errepikak batzutan. Ere han badira apeitifa gero orduan gogotik joan gira. kantu errepikak batzutan. Piska denetaik egin duzie ere, eta hori zen ere regentaren nahia, Pantxika Irrutik nahi zuen jokalari bakotsak egitea bere kopla beden. Hori importanta iduritu zauzu edo beldurtu ziste? Piskat beldurtu, baina gero lasaiagoa ginen beraz untsa zen, bai. Nies nintzen beldur, konten nintzen egitea bertxeta bat. Arruniz. Publikoan kantatzea, hola? Bai, eta bereziki bardo zen, eldu den haste urban konten izan, badakidianik, izan direla ene lagunak. Zer ekarri dauzue olako pastoral batek zenta erri bat baino gehiago unkituak dira, auzo erretakoak eta ezagutzen zinezten? Nik ez nuen inor ezagutzen, beraz lagunaintz egin ditut eta biziki untsa zen horri gaitik. Enetako ezagutzen dituen bardoztarainiz beziki, baina natu mandut pastorala horiek emandu lotura gehiago irritaren artean eta errien artean ere. Zerbait sortu da, ordean? Zerbait sortu da eta ez da hiltzen. Uste dut segituko dugula elkar ikustea, elkar pesta egitea, denok elkar pastorala eta gero. Ez da igandean bukatuko, ordean? Ez, bate. Ez behar dugu, zerbait atxikiz eta bestenaz sobera zaila izan da, guretako. Gero edera dena ere olako proiektu batean da belaunaldien nahasketa, ez? Bai, biziki edera da, adibidez gazteena 8 urte ditu, eta zaharena laurogoi urte bat... Lako zait. Denak nahasiak gira eta hori biziki interesgarria da, denekin mintzatzea eta... Naiz eta gaia piskat bortitza zen, Inesarek asenen bizia? Gaia piskat iluna da, baina importantia da ere horroitzea direra horako gauzak agertzen gaur egun ere. Hala, hor sorginkeria zakusatuak ziren, baina gaur egun badira horako borrokak. Betidanik bazen. Beharrezkoa zen, atxe maitean norbait erraiteko gauzak gaizki pasatzen diela. Obendun bat atxe maitea? Bai, momentu batean izan ziren juduak eta ez dakit bainan izaiten alda beste minoritate bat egun batez. Importantia da, ulertzea nola pasatzen den. Eta paraleloki ere, baduzue erakusketa bat, hor jauregian dena, eta hau ere, igandean bururatuko dena? Bai, beraz erakusketa hori, Foie de Bardozekin antolatu dugu. Erakusketa hori, ospitaleak egin du, Claude Labat historariak egin dituen testuak, eta marrazkiak badira ere, Marco egin ditu marrazkiak. Erakusketa hori daitzen da sorginkeria, jukuntriak eta dantzak. Bai. Igande arte, beraz ikus bai, gai. Igande arte, bai. Eta bizki ontsa da sartzeko gaian. Uste dut pastorala ikustea entzien, hartzen alduzue ogitarteko bat eta... Eta joaten albizeste ba, eakusketa ikustea. Testu inguruaren zat biziki garantzitsua da. Sala jauregian beraz goizeko amahontai katxadeko iruetarat idekia da, ordean justu haintzin bai. Joetena da. Bai. Bai. Zuek eskolarekin zaharreman duzue Maider eta Pol zenta Gaskoia ere sartu da, hizkuntzaren aldetik, berzen menperatu? Bai. Beraz, Gaskoia ezagutu dut, zenta ez nuen sekuran entzun, eta gero Euskararen zat, piskat pausa egin nuen be, bordalera joan nintzerarik eta pauen ere, pauera, beraz, Euskara praktikatzen dut gehiago pastorarekin. Ba, pastoralak eman digu parada hon bat eskola praktikatzeko, eta... Guretako ere, ez dakigu Gaskoinez, eta guretako parada hon bat zela Gaskoinez deskubitzeko. Mm. Bai, atxeman dut hizkuntza zaila eta polita. Ez nuen bat ere ezagutzen. Eta errepiketan, eta entzatzen ziren hor peio dibon batekin eta hiru hizkuntzak sartzen, denek ez baitakite eskola ez Gaskoia, ordean frantses pixka bat sartu da ere. Bai, hiru hizkuntzak erabiltzen ditugu errepiketan eta denetan. Normalki euskaraz hasten da, eta gero Gaskoinez, eta gero dena itzulia da frantsesez. Denbora hartzen du, baina helburua da ere bi hizkuntzak... berriz emaita berlekuan eta esenaren gainean, eta orduan guletako ez da denbora galdu. Garantzitsua da. Dantzaren parte hori hor, nola landu duzie, sibroktar dantzak dira. Gaizki. Aidean behar dira eman, nolako oharrak okan dituzie. puntak egin behar genuen, hori importanteena da, eta... Puntiak. Bai, puntiak. Eta hori piskat zaila izan da, baina... Lehoak atxiki ere. Bai, lehoak atxiki. Obetu dela, gero eta gehiago, astapeneko ikusgarrietatik, omen aste egun batzu aintzin ono ari zirela detaile batzu berriz ikusten, hor dena prez da, beden, ez da, laketa ondirik izanen hori. Ez da aldaketarik, baina gero obetu gira gira erreteko udan errepikak segitu ditugu, nagusiki dantzan. Eta ez da aldaketa handirik izanen berpastorara izan da? Bai. Baina behar ban maila hobe, ez dakit. Hor, nola egin behar da, oraino badira gelditzen dira lekuak? Bai, lekuak badira, uno, beraz zure txartera erosi nahi baduzu, zure leku hartzen alduzu eloa zo webgunean, edo elkar liburu denden Baionan eta Euskal Herriko Turismo Buligo guzietan, eta ora, lekuak badira, uno. Lekuan berean salduko dira tekstuarekin liburuskak, zenta importanta da ere segitzeko? Bai. Beraz lekua uste dut ama 5 euro dela eta liburuska 5 euro. Bai, hori da. Berdin gogoa eman dauzu ere Siberoko pastoralen ikustera joiteko, bai? Bai, eta gameko pastorala ikusi dugu, denak elkarrekin, eta biziki ontsa zen, eta gero segituko dugu. Beste begirada batekin, bai ikusten duzu pastoral bat? Ba, badakigu zelana den, eta orduan politago atxeman dut, eta bon, beriziki ligatz pastorala biziki polita zen, ne ustez, beriziki dantzak. Dantzari gixaz ikusten nola dantzatzen diren eta nola bizki duinki emaiten dute bertxetak ere pentsatzen dut badugu beste manera eta ez gira guk ez dugu nahi kopiatu edo egin Siberuko pastorala bat bezala baina nahi dugu egin gure pastorala gure maneran eta hortakoz bada Gaskoinez ere barnean, baina biak dira miresgarriak. Biak onargarriak horrean, pastoral titulu hori merezi dute. Bai. Bardozen, beraz, irailaren 21 eta 22an atxaldeko iruter ditan, itzordua emana, agian aroalde izanen duzue. Hori, kusiko. Ez dakigu, otoiz batzuk eginen ditugu. Gio momentuaz ez da hortan gedituko, erten zinuten bezala, harreman berri batzu sortu baitira. Bai. Bai. Zendako ez beste proiektu batzutan ikusiko zaituztegu? Ikusiko, ikusiko. Behar ba. Adibidez, dantza proiektu batzu, edo gauzolakoak. Ah, badira deia ideiak. Bai, badira ideiak. Dantza segitu nahi dugu, beraz, hala, ikusiko. Bai. Paul Laborde eta Maider Murgiart Milesker eta ikusgarri hon ordean asteburuuntako eta zuheri ere erraiten dut, kurutzatzen ditugu ediak, aru ere erraizan adin. Bai. Milesker. Milesker handi bat.